ู้หญิงคนหนึ่งเขาเล่าว่าบ่ายวันหนึ่งขณะที่อยู่ที่บ้านก็มองออกไปข้างนอกก็เห็นรถแท็กซี่คันหนึ่งมาจอดพักอยู่หน้าบ้านพอดีเลยนะตรงประตูรั้วตอนที่มาจอดก็มาจอดอยู่ใต้ร่มไม้นะที่บ้านเขาปลูกเอาไว้เขาก็ไม่พอใจบอกว่านี่พ่อเขาเนี่ยปลูกต้นไม้นี่เพื่อให้ลมเงาในบ้านนะไม่ใช่เพื่อให้ใครมาจอดพักแล้วก็มาจอดอยู่หน้าบ้านนี่จะออกเวลาจะออกจากบ้านเวลารถเขาจะออกจากบ้านนี่จะออกอย่างไรนะเพราะว่ามันขวางหน้าบ้านพอดีพอคิดแล้วก็ร้อนแต่สักพักก็มาคิดในแง่หนึ่งว่าแล้วเขาอากาศมันร้อนนี่เขาคงเหนื่อยนะมาจอดใต้ร่มไม้ถ้าพ่อรู้นะว่าต้นไม้ที่พ่อปลูกนี่มันให้ร่มเงานะกับใครต่อใครได้พ่อคงจะดีใจแล้วก็ได้คิดมาว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มีธุระออกจากบ้านเนี่ยพอคิดอย่างนี้เข้าใจก็สงบลงแล้วพอเห็นแท็กซี่เขาลงมาจากรถแล้วก็เอาเข้ากล่องมากินอยู่ใต้ร่มไม้เขาก็รู้สึกดีขึ้นนะว่าเขาคงเหนื่อยนะก็ได้มาพักได้มากินข้าวความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยนะทีแรกไม่พอใจว่ามาขวางจอดรถขวางหน้าบ้านฉันพ่อฉันก็ไม่ได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้ใครมาอาศัยร่มเงาการคิดแบบนี้มันทำให้ทุกข์นะแต่พอมองอีกมุมหนึ่งนะว่าเขาคงเหนื่อยเขาคงร้อนมานั่งได้มาอาศัยร่มเงาก็คงจะมีความสุขขึ้นความสุขความรู้สึกของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองมากทีเดียวอย่างตอนแรกเขาทุกข์เพราะเขามองจากในมุมของตัวเองคิดถึงแต่ในแง่ว่าบ้านของฉันต้นไม้ของพ่อฉันแต่พอมองในมุมของอีกฝ่ายหนึ่งบ้างเขากำลังร้อนนะแดดร้อนเปรี้ยงๆได้มาพักก็จะมีความสุขดับร้อนแต่ใส่ร่มเงามากินข้าวเขาอยู่สักพักนะพอแท็กซี่กินข้าวเสร็จแท็กซี่ก็ถอยรถออกไปทุกอย่างกลับเป็นปกติไอ้ที่เคยวิตกว่ารถแท็กซี่ขวางจอดอยู่หน้าบ้านและถ้าเขาออกจะออกจะออกอย่างไรมันก็เป็นแค่ความปริวิตกเป็นความห่วงในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคนเราก็เป็นอย่างนี้นะคือเราไป วิตกกับเรื่องที่ยังไม่เกิดถ้าเราลอยสักพักก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องวิตกต้องกังวลแต่ประเด็นก็คือนะที่เรื่องของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็มาที่เห็นว่าคนเราถ้ามองจับมุมของตัวเองอยู่บ่อยๆอยู่เสมอนี่มันทำให้ทุกข์ได้โดยเพราะเมื่อคิดถึงว่าบ้านของฉันต้นไม้ของฉันหรือบางทีคิดถึงขั้นว่าเนี่ยถนนหรือซอยนี้เนี่ยมันเป็นซอยของฉันเราก็จะไม่พอใจนะที่ใครจะมายุ่มย่ามด้วยแต่พอเรามองจากมุมคนอื่นบ้างมันก็ทำให้เกิดความเห็นใจความเมตตากรุณาขึ้นมาซึ่งมันก็ช่วยดับความรุ่มร้อนได้เวลาไปเยี่ยมคนไปเยี่ยมหรือไปดูแลคนเจ็บคนป่วยบางทีก็เกิดความขุ่นมัวเกิดความไม่พอใจได้เหมือนกันนะเวลาคนไข้เขาเรียกร้องจะเอาโน่นเอานี่หรือว่าคนไข้เขาอารมณ์ไม่ดีหลายคนก็ซวยเนี่ยโอ้ยฉันอุตส่าห์มาดูแลนะฉันอุตส่าห์ลางานมาดูแลฉันอุตส่าห์ทำอะไรต่ออะไรเพื่อเธอนะแต่ทำไมถึงมาแสดงอาการอย่างนี้กับฉันถ้าคิดแบบนี้ก็จะทุกข์มากนะแต่ลองมองอีกมุมหนึ่งว่าเขาเจ็บเขาปวดนะเขามีความทุกข์ทรมานมากแล้วบางทีเขาก็พูดอะไรไปโดยไม่รู้ตัวไอ้สิ่งที่เรารู้สึกเดือดร้อนนี่จะว่าไปมันก็เทียบไม่ได้กับความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเขาในขณะนี้ถ้ามองในมุมนี้บ้างนะมันก็ทำให้ความขุ่นมัวความโมโหลดลงเกิดความเห็นใจขึ้นมาแทนแล้วก็ให้อภัยได้นะเพราะว่าเขากำลังมีความทุกข์มากหลายคนเนี่ยเวลาเพื่อนเขาได้เลื่อนขั้นได้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นในขณะที่เราเองยังเท่าเดิมเหมือนเดิมหรือว่าเราได้โบนัส100,000แต่เพื่อนได้200,000ก็เกิดความไม่พอใจเกิดความขุ่นมัวขึ้นมาว่าเนี่ยไม่เป็นธรรมฉันทำต้องเยอะแยะทำไมฉันได้แค่นี้เพื่อนนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะหรือว่าไม่ได้ทำมากเท่าฉันทำไมกลับได้มากก็เกิดความไม่พอใจเกิดความที่ไม่พอใจเพื่อนขึ้นมาแต่ถ้าลองมองในมุมของเขาบ้างว่าเขาก็ช่วงนี้เขาร้อนเงินนะพ่อไม่สบายแม่ป่วยนะหรือว่าต้องผ่อนบ้านมีความจำเป็นต้องใช้เงินมากเขาได้โบนัสได้เงินเดือนเพิ่มนี่ก็ดีนะก็ช่วยลดแรงกดดันทางด้านการเงินลงบ้างพอคิดแบบนี้เข้าเราก็จะมีความสุขเกิดมุทิตาจิตได้ง่ายเกิดความยินดีเกิดความยินดีที่เขาได้โชคได้ลาบหรือว่าได้ดีมุทิตาจิตนี่มันสำคัญมากถ้าไม่มีนี่ก็ทำให้จิตใจ ขุ่นมัวได้และที่คนเรามีมุทิตาจิตกันได้ยากเวลาเห็นเพื่อนได้ดีก็เพราะเราคิดถึงแต่ตัวเราเราไม่ได้มองในมุมของเขาหรือไม่ได้คิดถึงตัวเขาบ้างคนเราถ้าคิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวนี่มันก็จะมีเรื่องที่ให้กระทบใจมากมายบางทีก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมแต่พอเรานึกถึงคนอื่นมองในมุมเขาบ้างมันก็เกิดเมตตากรุณาขึ้นมาเกิดความเห็นอกเห็นใจแล้วก็นำไปสู่การให้อภัยได้ง่ายงั้นคนเราควรที่จะมองนะนึกถึงมุมของคนอื่นบ้างอย่ามองมาที่มุมของตัวเองเดียวมันมีนิทานเซนนะคำว่านิทานเซนก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นนิทานสั้นๆนะแต่ว่าให้แง่คิดที่ดีชายตาบอดคนหนึ่งนะในประเทศจีนสักร้อยสองร้อยปีมาแล้วนะเขาก็ไปเยี่ยมเพื่อนคุยกันออกรถออกชาติจนกระทั่งค่ำเขาก็จะกลับบ้านแล้วเพื่อนก็บอกว่าอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวเอานี่ไปก่อนก็ยื่นโคมให้ชายตาบอดก็บอกว่าให้โคมฉันทำไมนะฉันไม่ต้องการเพราะตาบอดมองที่มืดได้อยู่แล้วเดินในที่มืดได้อยู่แล้วเพื่อนก็บอกว่าโคมนี้นะมันเพื่อให้คนอื่นเขาได้รู้ว่ามันเป็นการให้แสงสว่างกับคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าคุณเดินอยู่บนถนนจะได้ไม่เดินชนคุณไงแล้วก็ชายตาบอดก็เลยเดินถือโคมกลับบ้านแต่เดินไปได้สักพักใหญ่ก็ปรากฏว่ามีคนมาเดินชนจนกระทั่งล้มเลยแล้วก็โกรธมากก็ว่าชายคนนั้นว่าเนี่ยตาบอดหรือไงนะไม่เห็นโคมนี่ไม่เห็นหรือไงว่าฉันถือโคมอยู่ชายคนนั้นก็บอกว่าต้องขอโทษครับแต่ว่าโคมของคุณนี่มันดับไปนานแล้วนะเรื่องก็จบเท่านี้นี่เขาต้องการบอกอะไรนิทานนี้ก็ต้องการบอกอะไรคือเขาให้แง่คิดว่านิทานนี้ให้แง่คิดว่าคนเราเวลาจะทำอะไรก็อย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองเดียวให้นึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วยเช่นโคมเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับคนตาบอดเลยแต่ว่าเราก็ควรถ้ามันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นทำให้เขาได้เห็นทางเพราะนั้นก็ถึงแม้ตาบอดก็สมควรที่จะเดินถือโคมนะเพื่อให้แสงสว่างแก่คนตาดีหรือคนอื่นซึ่งในส่วนก็กลับมาเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยนะเพราะว่าเมื่อเขาเห็นทางเขาก็ไม่เดินชนเราประโยชน์ที่ให้กับคนอื่นแล้วก็ส่งผลย้อนสะท้อนกลับมาที่ตัวเองแต่ในเรื่องการเวลามีปัญหาเกิดขึ้นก็อย่าพึ่งโทษคนอื่นนะให้กลับมาดูตัวเองชายตาบอดเนี่ยตอนพอมีคนมาเดินชนแกก็ว่าเขาทันทีโทษเขาทันทีนะหาว่าตาบอดหรือไงนะทำไมไปเดินชนฉันได้นะแกไปโทษคนที่เดินชนทันทีเลยเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าโคมของตัวนี้มันดับไปแล้วคนที่เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วโทษคนอื่นไม่กลับมามองตนว่ามีความผิดพลาดอย่างไรบ้างนี่ค ก็เปรียบได้เหมือนคนตาบอดนะคนตาบอดไม่มีทางรู้หรอกว่าโคมที่ตัวเองถือนี่มันดับไปนานแล้วเพราะนั้นเวลามีคนอื่นมาเดินชนก็ไปโทษเขาไม่ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องผิดพลาดยังไงบ้างคนที่โทษแต่คนอื่นไม่มองเห็นความผิดพลาดของตัวเองก็คงไม่ต่างคนตาบอดอาโศคือว่านิทานนี้ก็สอนว่าเวลาทำอะไรก็อย่านึกถึงแต่ตัวเองเดียวนึกถึงคนอื่นด้วยแต่เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็อย่าเพิ่งไปโทษใครให้กลับมามองตนเป็นการมองสองมุมนะเวลาทำอะไรก็ให้นึกถึงคนอื่นอย่ามองไปที่ตัวเองอย่างเดียวอย่านึกถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวนึกถึงคนอื่นแต่เวลาเกิดเรื่องขึ้นมาให้กลับมามองที่ตัวเองอย่าเพิ่งไปโทษใครบางคนส่วนใหญ่ตรงข้ามนะเวลาทำอะไรก็นึกถึงแต่ตัวเองไม่นึกถึงคนอื่นมองแต่มุมของตัวเองอย่างเดียวแต่เวลาเกิดเรื่องนี่กลับโทษคนอื่นไม่มองตนให้เราพยายามที่จะก้าวข้ามพ้นตรงนั้นให้ได้ก็คือเวลาทำอะไรก็นึกถึงคนอื่นด้วยอย่างเพียงคนที่ว่าเนี่ยนะที่เขาทุกข์เพราะเขาคิดถึงตัวเองบ้านของฉันซอยของฉันต้นไม้ที่พ่อฉันปลูกมันมีแต่เรื่องตัวกูของกูก็เลยไม่พอใจเกิดความขุ่นมัวแต่พอนึกถึงอีกฝ่ายหนึ่งมองในมุมของแท็กซี่บ้างเขาก็เกิดความสบายใจเกิดความโปร่งโล่งในจิตใจขึ้นมาที่พูดวันนี้นี่มันไม่ได้ขัดแย้งกับที่พูดวันเมื่อวันศุกร์นะว่าให้เราย้อนกลับมามองตนนะย้อนกลับมามองตนมันคนละเรื่องกับการที่มองแต่มุมของตัวเองนะอย่าไปคิดว่ามันอันเดียวกันส่วนที่ย้อนกลับมามองตนมันคนละเรื่องกับการที่มองแต่มุมของตัวเองการที่มองแต่มุมของตัวเองนี่มันเป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวเอาตัวเป็นศูนย์กลางเมื่อตัวเป็นศูนย์กลางนี่การที่จะย้อนมามองตนมาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่ามาหาข้อบกพร่องของตัวเองก็มันก็ยากยิ่งเอาตัวเองมาสูงกลางเท่าไหร่ก็ยิ่งที่จะไม่ยอมมองตนเท่าไหร่แต่มันมีแต่ความหลงตนถ้ามองตนแล้วนี่มันจะหลงตนไม่ได้นะมันกลับจะมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนพอย้อนมามองตนก็จะเห็นกิเลสเห็นตัณหาเห็นความเห็นกับตัวของตนมันก็จะไม่หลงตนหรือว่าคิดว่าตัวเองนี่เก่งตัวเองดีวิเศษถ้าเราย้อนกลับมามองตนเนี่ยความเห็นกับตัวน้อยลงไอ้การที่จะนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นหรือมองในมุมของคนอื่นก็จะมีได้ง่ายขึ้นคนที่เห็นกับตัวคนที่นึกถึงแต่ตัวเองเนี่ยหรือว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันยากนะที่จะมองอะไรๆจากมุมของคนอื่นเพราะว่าก็คิดว่าตัวเองเนี่ยดีอยู่แล้ววิเศษอยู่แล้วมองรอบด้านอยู่แล้วในการที่จะมองในมุมคนอื่นเนี่ยหรือคิดถึงคนอื่นนี่ยากยิ่งเราหมั่นมองตนเท่าไหร่นะมันก็จะยิ่งนึกถึงคนอื่นได้ง่ายขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวน้อยลงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลก็มากขึ้น ท่านต้องเข้าใจให้ถูกนะว่าเวลาครูบาอาจารย์สอนว่าให้อย่าไปส่งจิตออกนอกให้กลับมามองตนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอย่าไปนึกถึงแต่ประโยชน์ของคนอื่นหรือว่าอย่าคำนึงถึงคนอื่นมันคนละอันกันการไม่ส่งจิตออกนอกหรือว่าการไม่ไปจดจ่อเรื่องภายนอกเนี่ยมันหมายถึงการเตือนให้เรามีสติให้เรากลับมามองตนอยู่เสมอแล้วเมื่อมองตนอยู่เสมอเนี่ยมันก็ทำให้กิเลสครอบงำในใจเราน้อยลงความเป็นตัวก็น้อยลงมันเปิดใจเราให้กว้างขยายมุมมองเราให้กว้างขึ้นจนกระทั่งเราสามารถที่จะมองอะไรจากมุมของคนอื่นได้ด้วยไม่ใช่มองจากมุมของตัวเองอันนี้แหละก็ช่วยทำให้เราเนี่ยทำอะไรเพื่อนึกถึงผู้อื่นอย่างคนตาบอดนี่ก็เขาเหมือนกับจะพูดว่าเนี่ยถ้าเราคิดถึงตัวเราอย่างเดียวเนี่ยมันก็เหมือนคนตาบอดแต่เราควรจะคิดถึงคนอื่นด้วยนี่ต้องแยกให้ดีนะการคิดถึงแต่คนการคิดถึงคนอื่นด้วยเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการส่งจิตออกนอกมันตรงข้ามทีเดียวนะผู้ที่ส่งจิตออกนอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดกับคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคิดถึงแต่ตัวเองเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ใครต่อใครมายกย่องนะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นเขายกย่องเราหรือว่าทำทุกอย่างเพื่อจะได้ลาภสักการะมาปลนเปลือตนยิ่งคิดถึงแต่ตัวเองมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งที่จะส่งจิตออกนอกมากขึ้นเพื่อจะให้โลกภายนอกนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตามใจตนหรือเพื่อที่ให้โลกภายนอกมาปลนเปลือสนองกิเลสของตัวนะมันเป็นอย่างนั้นนะยิ่งนึกถึงตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งจิตออกนอกมากเท่านั้นแต่ในทางตรงข้ามเมื่อยิ่งกลับมามองตนมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีจิตใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแล้วก็คิดถึงคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องแยกให้ถูกในตอนเดียวกันเนี่ยการหมั่นมองตนมันก็ไม่ใช่อันเดียวกับการหมกมุ่นกับตัวเองบางคนไปคิดว่าหมกมุ่นกับตัวเองเนี่ยนะกับการมองตนเป็นเรื่องเดียวกันหมกมุ่นกับตัวเองนี่มันก็มาจากรากเหง้าที่ว่าสนใจแต่ตัวเองคิดถึงแต่ตัวเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคิดถึงแต่ตัวเองมันก็จะหมกมุ่นกับตัวเองจะรู้สึกเลยว่าเนี่ยฉันลำบากคนอื่นเนี่ยฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าฉันเป็นคนที่น่าสงสารน่าสมเพชไม่มีใครเห็นใจฉันแบบนี้ก็เกิดขึ้นมากนะเป็นลักษณะหนึ่งของการหมกมุ่นกับตัวเองหรือว่าบางคนก็หมกมุ่นกับหน้าตาของตัวเองคิดถึงแต่ว่าทำไมได้ทำไงให้ตัวเองดูดีนะอันนี้มันก็ออกมาจากความเห็นแก่ตัวเหมือนกันมันแต่ถ้ามองรู้จักมองตนแล้วเนี่ยมันจะไม่หมกมุ่นกับตัวเองมันจะรู้เลยว่าเนี่ยกิเลสกำลังเล่นงานเราละหรือว่ากิเลสมันหรือว่าความหลงมันกำลังทำให้คิดแต่วนเวียนกับเรื่องตัวเองนะ ไม่รับรู้โลกภายนอกแล้วก็ไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะส่วนใหญ่การหมกมุ่นกับตัวเองนี่มันเป็นเรื่องของจมอยู่กับเรื่องอดีตนะมันไม่ค่อยเปิดใจรับรู้กับอนาคตไม่เปิดใจรับรู้กับปัจจุบันหรือบางทีก็กังวลกับเรื่องอนาคตถ้ามองตนเนี่ยมันจะเห็นว่าใจกำลังจมอยู่ในอดีตหรือว่าลอยไปในอนาคตแล้วคนเราถ้ารู้จักมองตนใจจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันทำกิจต่างๆที่สมควรทำได้อย่างถูกต้องนี่ถ้าเราดูแล้วมันก็คนละเรื่องเลยนะถึงแม้ศัพท์หรือว่าคำนี่มันคล้ายๆกันมองตนกับหมกมุ่นกับตนเองมองตนกับความการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมีตนเหมือนกันนะแต่ว่ามันความหมายหรือทิศทางคนละเรื่องเลยที่จริงถ้ามองตนบ่อยๆเนี่ยตัวตนก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วถ้ามองตนอย่างลึกซึ้งด้วยปัญญานี่มันก็จะไม่เห็นตนเลยนะคือจะไม่มีตัวตนเลยยิ่งมองตนเท่าไหร่เนี่ยทีแรกก็รู้จักตัวเองก่อนมองตนก็รู้จักตัวเองแต่ว่ามองไปลึกๆมองไปลึกๆถึงขั้นวิปัสสนาก็จะพบว่าการรู้จักตัวเองที่ลึกซึ้งที่สุดคือการพบว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีตัวฉันอยู่เลยผลสุดท้ายของการมองตัวคือการพบว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวฉันยิ่งถ้าทำอะไรยิ่งมองไปมองไปตัวตนยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นนั่นแสดงไม่ใช่มองตนแล้วการภาวนาจะทำให้ตัวตนใหญ่ขึ้นมันไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนานี่คือการมองตนคือกลับมาดูกายดูใจดูไปดูไปโอ้มันไม่มีตัวเราเลยเนี่ยมันมีแต่กายกับใจแต่ไม่มีตัวฉันเลยยิ่งมองตนเนี่ยจึงยิ่งไม่มีตัวตนเห็นความไม่มีตัวตนยิ่งมองตนก็ยิ่งพบความว่างเปล่าคือความไม่ใช่ตนทำนองเดียวกันความรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อมีความรู้สึกตัวเนี่ยตัวตนก็หายนะในขณะที่เรามีความรู้สึกตัวเต็มร้อยเนี่ยหรือรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยตัวตนมันจะไม่มีหรือตัวตนมันจะหายไปไอ้ตัวตนเกิดขึ้นเมื่อเราไม่รู้สึกตัวเมื่อเราไม่มีสติมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นมีความคิดใดเกิดขึ้นในขณะนั้นมันก็จะไปหลงยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานมันก็จะมีความโกรธก็เห็นไปสำคัญมากว่าฉันโกรธมีความปวดก็ไปสำคัญว่าฉันปวดมันมีแต่เป็นมีแต่เป็นไม่ใช่เห็นถ้ามีสตินี่มันเห็นมันไม่ปิดมันไม่เข้าไปเป็นในการเข้าที่เข้าไปเป็นคืออะไรก็คือตัวกูเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าตัวกูเกิดขึ้นได้อย่างไรตัวกูเกิดขึ้นได้เมื่อไม่มีสติเมื่อเจริญสตินะตัวกูก็หายไปก็คือมันไม่มีการปรุงแต่งเมื่อมีสติการปรุงแต่งก็หมดก็หยุดยุติระงับไปภพชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เมื่อมีตัณหาอุปาทานและตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นได้ก็เพราะมันไม่มีสติถ้ามีสติแล้วมันก็ไม่ปรุงแต่งแต่เมื่อเช่นตั้งแต่เกิดผัสสะแล้วถ้ามีสติมันก็ไม่ปรุงเป็นเวทนาหรือมีเวทนาแล้วไม่ปรุงมีสติมันก็ไม่ปรุงเป็นตัณหาอุปาทานแล้วเมื่อมีตัณหาอุปาทานแล้วก็ภพชาติก็เกิดขึ้นก็คือความสุขตัวกูสุขง่ายๆคือตัวกูเกิดขึ้นได้เมื่อไม่มีสติเมื่อมีผัสสะแล้วไม่มีสติหรือมีเวทนาแล้วไม่มีสติก็เกิดตัวกูขึ้นมาแต่เมื่อมีสติมันก็หยุดปรุงแต่งสตินั่นแหละกับความรู้สึกตัวเป็นของคู่กันมีสติความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นเพราะสติทำให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวเมื่อความรู้สึกตัวตัวกูก็หายไป ตัวกูเกิดขึ้นเพราะไม่รู้สึกตัวถ้ามันตรงข้ามนะรู้สึกตัวเมื่อไหร่ตัวกูก็หายไปอย่าไปคิดว่ายิ่งมีความรู้สึกตัวมากขึ้นตัวกูยิ่งชัดขึ้นไม่นี่ไม่ใช่เลยมันตรงข้ามเพราะในสมัยเดียวกันเมื่อเรามองตนมากเท่าไหร่ความเห็นแก่ตัวก็จะน้อยลงไอ้ที่เห็นแก่ตัวมากเพราะไม่รู้จักมองตนนะปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจนะมันก็เลยเกิดความหลงตัวลืมตนเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมาตัณหามานะทิฏฐิเต็มพิกัดเลยยิ่งมองตนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งนึกมันก็นำไปสู่การนึกถึงคนอื่นมากเท่านั้นยิ่งมองตนก็ยิ่งนึกถึงคนอื่นยิ่งเห็นกับตัวก็ไม่นึกถึงใครเลยดูมันขัดแย้งกันนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันยิ่งมองตนก็ยิ่งนึกถึงคนอื่นพระเจ้าจึงบอกว่าเนี่ยรักษาตนเท่ากับรักษาผู้อื่นรักษาตนก็คือเกิดขึ้นได้จากการมองตนบ่อยๆดูเมื่อรักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นเพราะว่าทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวน้อยลงมีความเมตตากรุณามากขึ้นการนึกถึงคนอื่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเอาละชาญเดียวพูดกันเท่านี้